महाभारत सभा पर्व 80तमो अध्याय। वनगमन के समय पांडवों की चेष्टा और प्रजाजनों की शोकातुरता के विषय में धृतराष्ट्र तथा विदुर का संवाद और शरणागत कौरवों को द्रोणाचार्य का आश्वासन। वैशंपायन उवाच तमागतमथो राजा विदुरं दीर्घदर्शिनं साशंकय पप्रक्ष धृतराष्ट्रं विकासुतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्दर्शी विदुर जी के आने पर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने संकेत सा होकर पूछा। धृतराष्ट्र उवाच कथम गच्छति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः भीमसेन सव्यसाची माद्रीपुत्रौ च पांडवौ। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं? धौम्यश्चैव कथम छत्तर द्रौपदी च यशस्विनी श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं तेषां संसविचेष्टितम्। पुरोहित, धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही हैं? मैं उन सब की पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। विदुर उवाच वस्त्रेण संवृत्य मुखम कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः बाहु विशालौ संपश्चन् भीमो गच्छति पांडवः। विदुर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढक कर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जाते हैं। सिकता वपन सभ्यसाची राजानम अनुगच्छते माद्रे पुत्र सहदेवो मुखमालिप्य गच्छते। सभ्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्रे कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। पांसो पलिप्त सर्वांगो नकुलश्चित्त विह्वलः दर्शनीय तमोलोके राजानम् अनुगच्छति। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेट कर व्याकुल चित्त हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। कृष्णा तु केशे प्रक्षाद्य मुखमायतलोचना दर्शनीया प्ररुदति राजानम अनुगच्छति। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केशों से ही मुंह ढक कर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। धौम्यो रौद्राणि सामानि याम्यानि च विशाम्पते गायन् गच्छति मार्गेषु कुशानादाय पाणिनाम्। महाराज पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच विविधानि रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पांडवाः तन्ममा चक्षु विदुर कस्मादेव व्रजन्ति ते। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं उसका क्या रहस्य है, यह बताओ वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं? विदुर उवाच निकृतस्यापि ते पुत्रे हृते राज्ये धनेषु च न धर्मात् चलते बुद्धिर् धर्मराजस्य धीमतः। विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छल पूर्वक बर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। योऽसौ राजा घृणी नित्यं धातराष्ट्रे सुभारत निगत्या भ्रंसित क्रोधान्नोन्मीलयति लोचने। भारत, राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, किंतु इन्होंने छलपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसीलिए वे अपनी आँखों को नहीं खोलते हैं। नाहम जनम निर्दहेयम दृष्ट्वा घोरेण चक्षुषा सपिधाय मुखम राजा तस्माद् गच्छति पांडवः। मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढक कर जा रहे हैं। यथा च भीमो व्रजति तन्मे निगतत शृणु बाहोर्बले नास्ति समो ममेति भरतर्षभ। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। बाहु विशालो कृत्वा सौतेन भीमोऽपि गच्छति बाहु विदर्शयन् राजन् बाहु द्रविण दर्पितः चिकीर्षन् कर्म शत्रुभ्यो बाहु द्रव्यानुरूपतः। इसीलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। प्रदिशक्षर संपातान कुंती पुत्रो अर्जुन सदा सिगता वपन सभ्यसाची राजानम अनुगच्छति असक्ता सिगतास्तस्य यथा संप्रति भारत असक्तम सर्वर्षाणे तथा मोक्षति शत्रुषु। कुंती पुत्र सभ्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे थे उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त करते थे। भारत, इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। नमे कश्चित् विजानीयान् मुखमद्येति भारत मुखमालिप्यते नासौ सहदेवोऽपि गच्छति। भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को पहचान न ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। नाहम मनां स्याद देयं मार्गे श्रीनामिति प्रभो पांशुपलिप्त सर्वांगो नकुलस्ते न गच्छति। प्रभो, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। एक वस्त्रा प्रवृत्ति मुक्त के सी रजस्वला सोड़िते नाक्तवसना द्रौपदी वाक्यम अब्रवीत। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त रज का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए यह बात कही थी। यत्कृते हम इदं प्राप्ता तेषां वर्षे चतुर्दशे हतपत्यो हत्सुता हतबंधो जनप्रियाः बहुसोड़ित दिग्धांग्यो मुक्तकेश्यो रजस्वलाः एवं कृतोदयांधका भार्या प्रवेक्षन्ति गजाह्वयम्। जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुँची हूँ, आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियाँ भी अपने पति पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। कृत्वा तु नैरतां दर्भान धीरो धौम्य पुरोहित सामान गायन याम्यारी पुरतो याति भारत। भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। हतेषु भारते स्वाजौ कुरुणां गुरुवस्तदा एवं सामानि गास्यन्ति इत्युक्त्वा धौम्योऽपि गच्छति। धौम्य जी यह कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे। हा हा गच्छन्ति नो नाथा समवेक्षध्वमीदृशम् अहो धिक्कुरु वृद्धानां बालानामिव चेष्टितम् राष्ट्रेभ्य पाण्डुतायादान् लोभान् निर्वासयन्ति अनाथा स्म वयं सर्वे वियुक्ता पाण्डुनन्दनै दुर्विनीतेषु लुब्धेषु का प्रीति कौरवेषु न इति पौरां सुदुःख क्रोशन्ति स्म पुनः पुनः। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्ला कर कह रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो, धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से नियुक्त होकर हम सब लोग आज अनाथ हो गए। इन लोभी और उद्दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है। एवमाकार लिंगैस्ते व्यवसायं मनोगतं कथयन्तश्च कौन्तेयः वनं जग्मुर्मनस्विनः। महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपने आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। एवं तेषु नराग्रेषु निर्यस्सु गच्छाह्वयात् अनभ्रे विद्युतश्च सन्भूमि समकंपत राहुरग्र सदादित्यम् अपर्वणे विशाम्पते उल्का चाप्य सभ्येन पुरं कृत्वा व्यशेयत। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व अर्थात अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। प्रत्याहरन्ति कव्यादां गृद्ध गोमायुवायसाः देवायतन चैत्येषु प्राकाराट्टालकेषु च। गिद्ध गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों देववृक्षों चहार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। एवं एते महोत्पाता प्रादुरासन दुरासदा उल्काम चाप्यपम सभ्येन पुरं कृत्वा व्यशेयत। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व अर्थात अमावस्या के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। प्रत्याहरन्त कव्यादा गृद्ध गोमायुवायसाः देवायतन चैत्येषु प्राकाराट्टालकेषु च। गिद्ध गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों देववृक्षों चहार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। एवं एते महोत्पाता प्रादुरासन दुरासदा भरता नाम भावाच राजन दुर्मंत्रते तव। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पात प्रकट हुए हैं जो भरत वंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। मैं सम्पायन वाच एवं प्रवदतो रेव तयोस्तत्र विशाम्पते धृतराष्ट्रस्य राज्ञश्च विदुरस्य च धीमतः नारदस्य सभा मध्ये कुरुणामग्रतः स्थितः महर्षिभिः परिभृतो रौद्रं वाक्यम् उवाच। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान विदुर जब दोनों वहां बातचीत कर रहे थे थे, उसी समय सभा में महर्षियों से घिरे हुए देवर्षि नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और यह भयंकर वचन बोले। इतश्चतुर्दशे वर्षे विनक्ष्यन्ति कौरवाः दुर्योधनः पराधेन भीमार्जुन बलेन च। आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। इत्युक्त्वा द्युमाक्रम्य क्षिप्रमन्तरधीयत ब्राह्मीं श्रियं विप्लां बिभ्रद देवर्षि सत्तमः। ऐसा कहकर विशाल ब्रह्म तेज धारण करने वाले देवर्षि प्रवर नारद आकाश में जाकर सहसा अंतर्ध्यान हो गए। धृतराष्ट्र उवाच किमब्रुवन् नागरिकाः किं वै जानपदा जन मह्यं तत्त्वेन चाचक्ष्व छत्त सर्वमशेषतः। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जब पांडव वन को जाने लगे उस समय नगर और देश के लोग क्या कह रहे थे? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से ठीक ठीक बताओ। विदुरुवाच ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा ये देवदन्तत तच्छृणुस्व महाराज वक्षते च मया तव। विदुर बोले, महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य लोग इस घटना के संबंध में जो कुछ कहते हैं वह सुनिए, मैं आपसे सब बातें बता रहा हूँ। हा हा गच्छन्ति नो नाथा तम वेक्षद्वमिदृशम् इति पौराः सुदुःखार्ताः शोचन्ति स्म समन्ततः। पांडवों के जाते समय समस्त पुरवासी दुख से आतुर हो सब ओर शोक से डूबे हुए थे और इस प्रकार कह रहे थे, हाय हाय हमारे स्वामी हमारे रक्षक वन में चले जा रहे हैं। भाइयों देखो धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह कैसा अन्याय है। तदहृष्टमिवाकूजं गतोत्सवमिवाभवत् नगरम हास्तिनपुरम शस्त्री वृद्ध कुमार कम। स्त्री बालक और वृद्धों से ही सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष रहित शब्द शून्य तथा उत्सवहीन सा हो गया। सर्वे चासन निरुत्साह व्याधिना बाधिता यथा पार्थान प्रति नरा नित्यम चिंता शोक पराजना तत्र तत्र कथाम चक्रु समासाध्य परस्परम। सब लोग कुंती पुत्रों के लिए निरंतर चिंता एवं शोक में निमग्न हो साख हो बैठे थे। सबकी दशा रोगियों के समान हो गई थी। सब एक दूसरे से मिलकर जहाँ तहाँ पांडवों के विषय में ही वार्तालाप करते थे। वनम गते धर्मराजे दुख शोक पराजना बभो वो कौरवा वृद्धा भृतम शोकेन पीड़िता। धर्मराज के वन में चले जाने पर समस्त वृद्ध कौरव भी अत्यंत शोक से व्यथित हो दुख और में निमग्न हो गए। ततः पौरजन सर्व शोचन्नास्ते जनाधिपम् कुर्वाणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा पार्थिवम् प्रति। तदनंतर समस्त पुरवासी राजा युधिष्ठिर के लिए शोकाकुल हो गए। उस समय वहाँ ब्राह्मण लोग राजा युधिष्ठिर के विषय में निम्नांकित बातें करने लगे। ब्राह्मणा उचुः कथम नु राजा धर्मात्मा वने वसति निर्जरे तस्यानुजास्यते नित्यं कृष्णा च द्रुपदात्मजः सुखार्हापि च दुःखार्था कथम वसति सा वने। ब्राह्मणों ने कहा, हाय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर और उनके भाई निर्जन वन में कैसे रहेंगे तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा तो सुख भोगने के ही योग्य है, वह दुख से आतुर हो वन में कैसे रहेगी। विदुरुवाच एवं पौराश्च विप्राश्च सदाराः सपुत्रकाः स्मरन्त पांडवान् सर्वे बभूवुर्भृत दुःखिताः। विदुर जी कहते हैं, राजन इस प्रकार पूर्वासी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ पांडवों का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो गए। आविद्धायैव शस्त्रेण नाभ्यनन्दन कथञ्चन संभाष्यमाणा अपि ते न कञ्चित् प्रत्यपूजयन्। शस्त्रों के आघात से घायल हुए मनुष्यों की भांति वे किसी प्रकार सुखी न हो सके। बात कहने पर भी वे किसी को आदर पूर्वक उत्तर नहीं देते थे। न भुक्त्वा न सहित्वा ते दिवा वाज दिवानिषे शोकोपहत विज्ञानाम् नष्ट संज्ञा इवा भवन। उन्होंने दिन अथवा रात में न तो भोजन किया और न नींद ही ली। शोक के कारण उनका सारा विज्ञान आच्छादित हो गया था। वे सब के सब अचेत से हो रहे थे। यदवस्था बभूवार्ता अयोध्या नगरी पुरा रामे वनम गते दुखाद धृतराज्ये सलक्ष्मणे तदवस्थम बभूवार्तम अद्येदम गजसाह्वयम गते पार्थे वनम दुखा धृतराज्ये सहानुजये। जैसे त्रेता युग में राज्य का अपहरण हो जाने पर लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने के बाद अयोध्या नगरी दुख से संतप्त और आतुर हो बड़ी दुरावस्था को पहुंच गई थी, वही दशा राज्य के अपहरण हो जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर के वन में चले जाने से आज हमारे इस हस्तिनापुर की हो गई है। वह सम्पायन वाच विदुरस्य वच श्रुत्वा नागरस्य गिरं च वही भूयो मोह शोकाच धृतराष्ट्र सबान्धवः। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर का कथन और पुरवासियों की कही हुई बातें सुनकर बंधु बांधवों से राजा धृतराष्ट्र पुनः शोक से मूर्छित हो गए। ततो दुर्योधन कर्ण शकुनिश्चापिसौ बलह द्रोणम दीपम अमन्यंत राज्यम चास्मै नवेदयन्। तब दुर्योधन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनि ने द्रोण को अपना द्वीप अर्थात आश्रय माना और संपूर्ण राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अथा ब्रवित्ततो द्रोणो दुर्योधनम अमर्षणम दुस्साहसनम च कर्णम च सर्वादेव च भारतान। उस समय द्रोणाचार्य ने अमर्षशील दुर्योधन दुस्साहसन कर्ण तथा अन्य सब भरत वंशियों से कहा, अवध्यान पांडवान प्राहुर्देव पुत्रान विजातय अहम वै शरणम प्राप्तान वर्तमानो यथा बलम गंता सर्वात्मना भक्त्या धार्तराष्ट्रान सराजकान नो सहेयम परित्यक्तुम दैवम हि बलवत्तरम। पांडव देवताओं के पुत्र हैं अतः ब्राह्मण लोग उन्हें अवध्य बतलाते हैं। मैं यथाशक्ति संपूर्ण हृदय से तुम्हारे अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूंगा। भक्तिपूर्वक अपनी शरण में आए हुए इन राजाओं से धृतराष्ट्र पुत्रों का परित्याग करने का साहस नहीं कर सकता। दैव ही सबसे प्रबल है। धर्मत पांडपुत्रा वै वनम गच्छन्त निर्जिता ते च द्वादश वर्षाणि वने वस्यन्ति पांडवा। पांडव जुए में पराजित होकर धर्म के अनुसार वन में गए हैं, वे वहाँ 12 वर्षों तक रहेंगे। चरित ब्रह्मचर्याश्च क्रोधामर्ष वशानुगा वैरम निर्यातयिष्यन्ति महद्दुःखाय पांडवा। वन में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वे क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो यहाँ लौटेंगे उस समय वैर का बदला अवश्य लेंगे। उनका वह प्रतिकार हमारे लिए महान दुख का कारण होगा। मया च भ्रंसितो राजन द्रुपद सख विग्रहे पुत्रार्थ मैं यद राजा बधाय मम भारत। राजन मैंने मैत्री के विषय को लेकर कलह प्रारंभ होने पर राजा द्रुपद को उनके राज्य से भ्रष्ट किया था। भारत इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वध के लिए पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से यह यज्ञ का आयोजन किया। याजोपयाज तपसा पुत्रं लेवे सपावकात् धृष्टद्युम्नं द्रौपदीं च वेदि मध्या सुमध्यमाम्। याज और उपयाज की तपस्या से उन्होंने अग्नि से धृष्टद्युम्न और वेदी के मध्य भाग से सुंदरी द्रौपदी को प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न सुपार्थानां श्याल संबंधतो मतः पांडवानां प्रियरतस्तस्मान् माम भयमाविशत। धृष्टद्युम्न तो संबंध के दृष्टि से कुंती पुत्रों का साला ही है, अतः सदा उनका प्रिय करने में लगा रहता है, उसी से मुझे भय है। ज्वालावर्णो देवदत्तो धनुष्मान कवची शरी मर्त्य धर्म तया तस्माद् अद्य मे साध्वसो महान्। उसके शरीर की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित होती है। वह देवता का दिया हुआ पुत्र है और धनुष बाण तथा कवच के साथ प्रकट हुआ है। मरण धर्मा मनुष्य होने के कारण मुझे अब उससे महान भय लगता है। गतो हि पक्षताम तेसाम पार्षतः परवीरहाम रथाति रथ संख्यायाम योग्रणी अर्जुनो युवाम श्रेष्ठ प्राणो भृततरम तेन चेत संगमो मम किमन्यत् दुःखमधिकं परमं भुवि कौरवाः। शत्रु वीरों का संहार करने वाला द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष का पोषक हो गया है। रथियों और अतिरथियों की गणना में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है वह तरुण वीर अर्जुन धृष्टद्युम्न के लिए यदि मेरे साथ उसका युद्ध हुआ तो लड़कर प्राण तक देने के लिए उद्यत हो जाएगा। कौरवों, अर्जुन के साथ मुझे लड़ना पड़े, इस पृथ्वी पर इससे बढ़कर महान दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। धृष्टद्युम्नो द्रोण मृत्यु ऋते विप्रथितम् वचः मद्वधाय श्रुतोऽप्येष लोके चाप्यतिवेश्रुतः। धृष्टद्युम्न द्रोण की मौत है यह बात सर्वत्र फैल चुकी है, मेरे वध के लिए ही उसका जन्म हुआ है यह भी सब लोगों ने सुन रखा है। धृष्टद्युम्न स्वयं भी संसार में अपनी वीरता के लिए विख्यात है। तोयम् नूनम् अनुप्राप्तः त्वत्कृते काल उत्तमः त्वरितं कुरुतं श्रेयो नैतदेतावता कृतम्। तुम्हारे लिए निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है, शीघ्र ही अपने कल्याण साधन में लग जाओ। पांडवों को वनवास दे देने मात्र से तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। मुहूर्तम सुखमेव तालच्छाये हेमने यजद्घं च महायज्ञे भोगानस्नी तदत्त च इतश्चतुर्दशे वर्षे महत्प्राप्स्यत वैशतम्। यह राज्य तुम लोगों के लिए शीतकाल में होने वाली ताड़ के पेड़ की छाया के समान दो ही घड़ी तक सुख देने वाला है। अब तुम बड़े बड़े यज्ञ करो, मनमाने भोग भोगो और इच्छानुसार दान कर लो। आज से 14वें वर्ष में तुम्हें बहुत बड़ी मार काट का सामना करना पड़ेगा। द्रोणस्य वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रो ब्रवीदितम्। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सम्यगाह गुरु छत्रुपा परम परम रूपावर्तय पांडवान् यदि ते न निवर्तन्ते सत्यता जान्त पांडवाः सशस्त्र रथ पादाता भोगवंतस्य पुत्रकाः। विदुर, गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक कहा है, तुम पांडवों को लौटा लाओ, यदि वे न लौटे तो वे अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथियों और पैदल सेनाओं से सुरक्षित और भोग सामग्री से संपन्न हो सत्कार पूर्वक वन में भ्रमण के लिए जाएं, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। इति श्री महाभारती सभा पर्वणि अनुद्योत पर्वणि विदुर धृतराष्ट्र द्रोण वाक्ये अशीति तमोध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में विदुर धृतराष्ट्र और द्रोण के वचन विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ।